ati kwa nini mimi kupenda sana. Wengine wadadisi umuli za kijana awapesiri alichonipa nini. Wengine madhania nimepewa madao, lakini na waeleza roho ndiyo mamuzi sikuweza kujizuia. Wengine madhania nimepewa madao, lakini na waeleza roho ndiyo mamuzi sikuweza kujizuia. Kijana sawa kisiri alichonipa nini. Wengine madhania nimepewa madao, lakini nawaeleza